jogo. Nieraz. Na no, bo tu, to. Polu, tate. Bevásod, amit írtál föl? Társadalom. Majd. Jó, majd akkor felvétem egy nap. Most sietek. Megnézem majd. Na jött. Az első. De adtam be, miért? Ne hallgod így. Nem bízsz, hogy adni? Hát én nem pisáltam. De várjál. Máma, nem kaptál be visszahajtót, különben. Nem is föl. Hogy érted? Például nem kaptál be visszahajtót, nem létezik. Hát de nem. Nem kaptam máma be. Nem is föl. Máma föl lett bekapnak. Kedden volt, jöttek a szem kedden, akkor vettem be, szerdán nem kellett, csütörtökön. Össze kellett, tehát csütörtökön vetted be, nem? Hát én nem beadítottam. Helyen. No, nem adtam. Nem adtam neked. Nem adtam, mi vagy? Thank you. Nem hoztad az összeset, mondtam, hogy neki olyan lakott fotográfban. Jó. Még egyet kivesett a többi kérdelmények, hogy... alkalmazok. Jó? Nem adtam el még egyetlen egy sokkal is. Elvittél el? Kutok a játék. Vittem el? Kutok a játék. Gyere, kezd eljönni, valami fejlődik. Tudod a tegyi napon. Nincs kör. Van ott van. Tudod, hogy eljött. Jó, megyek. Most itt tartás. Mit hozzak neked egy edényt? Edényt hoztál, ezt onnan hazudoltak? Otthon. Otthonról hoztam. Hát akkor nem lesz ott minden edényt. Na minden, majd viszek ki akkor. Árult a simulát. Hoztam pár fányt. Kis kutya, bent maradsz. Nem mész ki. Kell tenni a helyére. Pathfinder. Ha szoktad rakni, oda kell tenni. Ez lesz az, nem? Itt van az a ruha. Jöttem be. Akkor megyek is. Árult. Nem, meg egyetlen egyet sem adott még el. Már milyen nap van péntek, nem viszik. Ünnepet mondtak, hogy jött fel. Akarják. Melyik akkor? Segítsek valamit neked? Vagy? Akkor áll segíten, bedobálom a ganével ezt. Ott a kóta, a mozdulónáig vagyunk. Hol? Nem látom. Morzsola ott van? Itt a találónál van. Na? Azt hittem, hogy már azt mondtad. Jó lesz, a többi nem lesz a sötő. Összesöpre mi azt a filán, nem baj. Van az a szél, amit nem látok. Meg akkor, szia! Megvan a kiskutya? Ha? Megvan a kiskutya? Tati! Mi vagy? Megvan! Azt mondja, hogy már kimentem a kiskutya. Nem mentem. helyet, na, szia!